Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Dinleyiciyi en çok seven stüdyoya en önce gelen de sevgili dinleyiciler. Bakalım şimdi. Benden sonra size en çok kim seviyor? Oktay seviyor. Çok ortaya çıktı. Fahir'in umrunda değilsin sevgili dinleyiciler. Ben acaba karşısında dinleyici mi var? Sokaktan geçen adam mı var? Hiç. Belki Fahir şöyle anlamasını sağlayabilir. Dinleyicileri de müşteri gibi düşün Fahir. Hani sanki Nada'ya gelmiş de sipariş verecek insanlar gibi düşünürsen belki. Deli nimet. Deli nimettir. Şeylerimiz, dinleyicilerimiz deli nimetimizdir. Ne kadar güzel. Buyurun efendim. Tek bir kelimeyle dört cümle kuramlar. Günaydın. Günaydın. Bugün hakikaten kar yağacak dediler, yağmadı. Ne diyorsun? Hava şahane ya. Hafta sonu da öyleydi. Vallahi çok güzel. Niye böyle? Bunlar tam benim havalarım. Kesin bir pislik çıkacak altından diye bekliyorum ben. Niye böyle dediğin? Yani memnun değilsen. Bana ben... söylenen hiçbir şey olmuyor abi. O yüzden bilmiyorum. Kar yağacak diyorlar, don olacak dediler, olmuyor. Böyle hava durumuyla ben şey yapamam, mücadele edemem. Sen o tip hayal kırıklıkları yaşadığında bizim eve gelebilirsin. Ya bu bizim, gelmedi hafta sonu ya. Bizim evde gelmedi mi? Sırf çocuk korkusuna var ya bütün... O elimde var ya hemen hemen polen balları, ceviz şeyleri, hepsi muzlar duruyor. Muzlar. Valla ben... düşündük, 3-4 saat bir konuşma yaptık Didem'le. Sana gelmeye hazır olmadığımıza karar verdik falan. Niye abicim, ne güzel ya, ben size var ya. İşte diyorum bu bak böyle. Bak sana söyleyeyim, 200 metreküp doğalgazım vardı, hava atmak gibi olmasın. 200 de ben aldım. Yemin ediyorum hamama çevirecektim orayı. Ama ne oldu, gazlar her şey elimde patladı ve hayal kırıklığı. Dün gece kombiyi sonuna getirip öyle şey yaptım kendimle ya. Mücadele etmek zorunda kaldım. Niye? Ne kadar acı. Keşke camları açsaydın, dünyayı ısıtsaydın. Yürekleri ısıtamadın, bari dünyayı ısıtayım deseydin. Moskova'da mesela bak, kar beklenmiyormuş yılbaşına kadar. Ha. Yeni yıla kadar kar yağışı beklenmediği için... Dünya... Moskova canı mısın? Dünya kayak şampiyonası için Sibirya'dan kar getiriliyormuş trenlerle. Nasıl getiriyorlar? Küreklerle atacaklar, sonra böyle yani pat pat pat diye üstüne mi? Yok ya, naylon çuvallara konuluyormuş Sibirya'dan. 300 tamam. Litre kar getirilmiş bile şimdi. 300 litreyle tamam. Olimpiyat şeyi olur mu ya? Oktay, benim litre. Dolap 300 litre. Buzdolabı. birinci seferde 300 litre abi. Sonra ya bir 300 litre. 300 litre nedir biliyor musun? Çok özür dilerim. İşte benim buzluktaki buz kadar. Tekrar rakam vermek zorundayım ama 15 tane damacana işte. 15 tane damacana da mı? Egeciğim, işte. Kar olunca daha da az tutuyor. Daha çok tutar. Kar olunca. Tabii. 300 litre su kar. Su donunca genleşir. Genleşir. İşte sıkıştırıyorsun ya. Kartop olarak mı geliyor? Yuvarlayarak yedik. Keşke onu tepeden bir tane küçük yuvarlasalardı. İşte Sibirya düzlük ya, ondan işte sıkıntı ya yaşamışlar. Kimi aldatıyorlar ya? Oktay, doğru düzgün rakamları ver. Sinirlerimizi abi daha 10 gün var. Her gün 300 litre getirseler. 3000 litre. 3000 litre eder. 10 işçi olsa 30. Ne abi ya, 300 litre değildir. 300 milyon litre falandır Oktay'cım. Hayır gözünü abi. Seveyim. Sibirya'nın yarısını koca taşırlar oraya. Koca trende bir vagon değil ya. 300 bir vagon düz dolsun bari yani. 15 tane damacanayı koymuş, ben olimpiyat şeyi yapacağım. Antalya'da yapsaydık o zaman. Ben makinist elinde o kadar karla gelir ya. Trende o kadar su vardır zaten. Bunun işte tuvalet ihtiyacı var, başka şeyi var. Gerçi... Var trende rayları yapıyorsun ya, pek su ihtiyacı yok gibi diyebiliyorum. Ne kadar pis bir teknoloji ya, o kadar demirlerin üstünde tıkır tıkır gidiyorsun. Aa, çok güzel sistem kurulmuş diye. Tuvalete gittiğin anda bütün saygın ortadan kalkıyor. Trene saygın mı? Trene ve insanlığa saygın. Sisteme saygın kalmıyor canım. Yani toplu taşım sistemine diye düşün. Otobüslerde de öyle sifon bir şey yok. Sifon diye bir şey yok mu ya tuvalet, şey, tren tuvaletlerinde? Trende sifon, ray sistemi var. Ray temizler alır. Rayları görüyorsun, dikkatli bakar. Ray akar, iz bırakır. Tak tak tak diye gidiyor. Zaten nasıl biliyor musun? Öyle bir seni konsantre ediyor ki o şeydeki aşağıdan geçen o rayların o hani belli aralıklarla dizilmiş tahtalar var ya. Otomatik konsantrasyon yüzünden zaten hiç gerek bile kalmadığını ya düşünüyorum. Ya oradan peki o delikten bir şey gelirse, ne? Canlı yaratık mesela Mesela ranzıman tipi bir şey düşünüyorum. Ranzıman gelebilir oradan bak. Ranzıman gelirse ne kadar korkunç bir şey ya. O zaman dururken hiç şey yapmamak lazım herhalde. Uğramamak lazım tuvalete. Dururken yapmamak lazım Oktay. Aslında dururken yapmak lazım. Pislik olsun çünkü diye. Çünkü o zaman şey olacak yani sistemde bir arıza oldu orada ortaya çıkacak. Ama zaten öyle bir şey yazıyor. Dururken kullanmıyor musun? İstasyonlarda ablam bir rica etsem iki dakika tutun. Zaten şurada. Yok abi istasyonda kullan ki ne olduğunu anlasın. Oraya, zor mu oraya bir tane kova takmak? Kova takmak. Kova ya adamlar ne olabilir ne o kova. Ve kovayı alacak oradan. Yemin ediyorum ben de eski kovaları dökecek. Toplayıp getirip koysalar. Ne, sorunları nasıl yapacaklar Ege? Foşet koysunlar. Hadi foşet kova, mi? Bir şeyse. Sibirya'dan foşet gidile kar geliyor da doğru söylüyor adam. Kaç tane şey damacana dolduruyor insan. Sibirya'dan foşetle kar getiriyor. Ege Bey foşetle affedersin en önde götürüyor. Peki bir şey soracağım ya. Ne? Bu trende mesela sifon yok ya. Tem olarak diyecektik. Eğer mesela o bir tane şey var ya bir çapı sarsıntıdan olan belli şey bir çapı olan şey var ya oraya delik, tam olarak denk gelmezse sarsıntıdan potalı şey olursa diyorsun. Ama yine leke bırakır çünkü benim bildiğim kar akar iz bırakır. Turist döviz bırakır. Öbürü leke bırakır doğru. Leke bırakır. Lekeyi ne diyorsun? Lekeyi ne nasıl olacak? Onun için su var canım trende. Ha işte onu soruyorum nasıl? Onun için pet su satıyorlar. Hayır yani öyle şeyler evet. Var. Sifon var işte o zaman. Sifon gibi düşünme onu sen. Ne o? Sifon başka dediğin, bir teknoloji. Sifonun esas özelliği o tuvaleti çeperlerini şey yenileyip temizleme amacı yok ki sifonun. Temizlemeyi sen yine başka türlü yapıyorsun da sifon tamamen onu şey resetliyor. Pardon temizlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Resetliyor. Tuvalette resetleme açılımı. Ege Karacan'dan resetleme açılımı. Böyle geçer teknolojide. Aman canımız sağ olsun. Reset canım. Diye geçer bizim tuvalette öyle diyor. Re. Buyurun. Öyle bir şey. Ondan sonra İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi demiş ki 4 yılım var şurada var ya da yok demiş. Görecek miymiş? Ne diyorsunuz? İktidarı mı bitiyormuş? Yok artık 4 yıl içinde benim yerimi dolduracak bir lider arayışına girmesi gerekiyor. Merkez sağ demiş genel değerlendirme. 2008'e ilişkin genel değerlendirme yapmış. Ondan sonra ben demiş zaten siyaseti çok sıkıcı buluyorum demiş. Yaptığı açıklamada. Niye başka iş yapmıyor o zaman bu kadar zamandır? Yapıyor canım bir sürü başka ek işi var. Adam futbol kulübü başkanlığı yapıyor Ege'cim ek iş. Şimdi futbol kulübü başkanlığıyla televizyon kanalı yöneticiliğiyle siyaseti karşılaştırırsan tabii sıkıcı. Doğru. Yani o zaman onlara hiç yani futbol kulübü başkanlığı hem siyasi bir de büyük takım değil mi onun takımı? Biraz. Milan mıydı bir Berlusconi takımı? Ayıp da söylemesi ben Milan diye biliyorum. En büyük takımlarından biri İtalya'nın. Avrupa'nın hatta yani. Tabii o zaten başlı başına siyasilik gibi bir şey. Onun ağırlığı büyüktür herhalde. Tabii canım bir anda televizyon yıldızları öbür tarafta futbol yıldızları. Ne uğraşıyorsun siyasetle hala? Ama gerçi bu da neşeli hale getirdi şeyi ya. İtalya Ligi'ni aman parlamentosunu. Hakikaten bu etrafında erotik şakalar yapmak espri anlayışımdır. Hayır canım erotik değil de yani böyle siyasete kattığı yeni isimler gerçekten İtalya'da uzun süre silinmeyecek gibi duruyor. Not yazan Berlusconi miydi ya birilerine not yazan? Hayır bendim Oktay. Ne bileyim ki ne yazmıştı ki? Bush'tu benim bildiğim. Çişim var diye. Ben tuvalete gideceğim ne yapmalıyım falan diye. Oktay sakallarını sıvazlarken çıkan hışırtı hakikaten içimi gıcıkladı. İtalya Başbakanı ülkesi için başkanlık sistemini de önermiş. Oh ne güzel ya. Böyle bir rahat rahat şey var galiba ya. Futbol takımım var, oyun var, buyum var deyince böyle öneriler de oluyor. Yeni bir öneride de ben bulunacağım aslında. Buyurun. Seks çipi 10 yıl sonra... Ay sabah sabah seks konuşmak da insan hakikaten şey ya. Hakikaten fayır. Şu programda çift lafı geçince, çip lafı geçince çip bir rahatsız oluyorum ya ben. Çip geçince ben bilimsel diye düşünüyorum. İngiliz bilim adamları hafta sonu çalışmışlar. İyi yapmışlar. Keşke bir 10 gün daha çalışsalardı. bu aktiviteden hoşlanmayan insanların tedavisi için bir çip geliştirdiklerini açıkladılar. Bunu geliyorsun takıyorsun 10 yıl içinde yemin ediyorsun geleceksin bana teşekkür edeceksin demiş İngiliz bilim nereye adamı. Nereye takılıyormuş çip? Şimdi onu söyleyeceğim ben sana. Ve nasıl takılıyormuş? Ben sana söylüyorum hazır olun tamam. Hı-hı. Bak şimdi. Sonra bir süre kullanım hadi ömrü efendim. Var mı yani mesela bir süre sonra değiştirmek zorunda kalıyor musun? Pil gibi çip mi diyorsun? Yok pil çipin ömrü. Pil olabilir platin olabilir. Evladiyelik diye düşün sen onu. Bak evladiyelik diyorum sana buradan ne açılımlar geliyor onu düşün. Evlat. Fetret yani. Fetret. Fetrete doğru yürü. Hanımefendi bu arkadaş sizin çipinizi yerleştirecek gibi bir durum mu var yani? Nasıl yani? Ne bileyim nasıl yerleştiriliyor, nereye yerleştiriliyor? Ben onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi Ege, beyin konusunda sen uzmansın. Hı hı. Onu biraz bana açıkla. Şimdi beyinde yemek ve seks yakın bölgelermiş. Ne diyorsun? Ya zaten beyin dediğim bir karış şey ne kadar uzak olabilir ki bölgeler? Ne, yani ne kadar işte? Ümitköy'le Ayrancı kadar şey mi olacak, mesafe mi olacak? Yani ne kadar? Hepsi birbirine yakın canım. İç içe diyorsun ya. O cinsellik bölgesi şurası iki parmak aşağısı yemek. Dört parmak yukarı çıksan. Öyle canım ama yine de tarif etmen lazım. Hafıza, öbür aşağısı dil, bilmem ne. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Yakın yani dört parmağın beş parmağın muhabbetini mi yapıyorlar? Sinirleniyorsun sen ya beyinde birbirine bölgeler birbirine yakın diye. Adam beyin falan deyince beynimiz birbirine çok yakın. Beynimiz kozmopolit bir yapı diyebilir miyiz? Beynimiz kozmopolit mi? Metropolitan mı? Ne hangisi? Kozmetik bence. Ne? Ortopedik. Ortopedik. Beynimiz çok ortopedik. Şimdi uzmanlar bunun orbifrontal korteksin dışarıdan uyarılması esasına dayanıyormuş. Onu da dışarıdan nasıl uyarıyorlarsa bilmiyorum tam olarak. Şimdi bunu uyaran bir çip bölgeye, herhangi bir bölgeye takabiliyormuş. O yolunu bulur demiş bilim adamı. Sen kortekse ver. O kanla yürüyormuş ve kalbine mi geliyormuş? Ne? Aniden gitmiş. Hayır, o şeyi uyaracak yeri bulur demiş yani beyin. Onu, gerçi onu benim tipimde bir bilim yani adamı demiş. Yani çipli bir insanı uyarmak görmek için izlemi. Pıt pıt pıt diye kafasına mı vuracaksın? Çipi uyarmak için. Çip öyle uyarılmaz. Çipi nasıl seveceksin? Çip sert hareketlerden. Sen bugün bilgisayarına vurduğun zaman çalışır mı? Belki şimdi mesela sen seviyorsun, hiç tepki yok. Çipi kaydı herhalde diyerek. Ha, onu yaparsın. Çat çat çat. Çipi kaydı. Tam tepki. Bir iki vurdun mu? Baktın şey gibi, o zaman tamam. Hop, ama şimdi kendime geldim. Nerede kalmıştık diye hop diye devam ediyor. Bir de başka yerlere giderse o çip yolunu bulamaz da. Nereye? Ne bileyim mesela... Raylara mı? Mesela tat alma merkezi. Heh. Veya duyma merkezi. Tuzlu yiyince zangır zangır titreyenler. Ha. Ne olacak şimdi? Oh, tuzlu ver bana diye. Bir yandan tuz yalayıp... Daha doğrusu tuz dök. Kimisi şokella seviyor, kimisi böyle. Yani ama içiniz rahat olsun ya. 10 yıl sonra hazır yani. Bu adamlar, ben de İngiliz'e güvenirim yani. Nedir 10 yıl diyorsa ne bir gün eksik ne güveni. Bak bugün tarihi ne? Ne bugünün tarihi? 22 Aralık 2008. Bu fikir aşamasında o zaman 10 yıl sonra dediklerine göre. Hafta sonu çalıştılar dedin ya. Oturmuşlar bir yerde konuşmuşlar. Böyle bir şey yapalım diye karar vermişler. Bunu mu açıklıyorlar? Bir de böyle bir çalışma da nedir yani, çalışmanın şeyi? 10 yılı 15 mi? Yıl diyorlar da yok onu çalışalım edelim. 15'i ona indirelim falan, bu mudur çalışmaları? Yok şimdi mesela bütçeler falan 5 yıllık. 10 yıl yatacak mı bu adamlar şimdi? Kendilerinin iş mi arıyorlar? 10 yıl efendim bize paramızı verin 10 yıl boyunca, biz size bu çipi getirelim. Hayır canım, adam yatar mı ya? Ya sen bunu çok, siz çok basite alıyorsunuz abi. Bu haz diyoruz ya, zevk diyoruz ya. Cinsellik şakaya gelir mi? Adam bak yarın öbür gün tuz döküp yalamamak için uğraşacaklar. Bunun bir sürü şey, antrenman denmez ona, ne denir? Deney. Deneye olacak. Düşün yani. Antrenman sonuçları ortaya koydu ki. o koydu ki ne? Yani lütfen. Onun için bir 10 yıl gereklidir temizliğinden. Zaten bunlar şey demişler. 2-3 lan 5 yıl falan demişler. Lan 5 yılda ben veriyorum falan demiş. O kraliçenin bağlı olduğu enstitü. Öyle çıkmış 10 yıl. Yoksa adamlar 5 yıla hazırlar. Ben o konuda hiç şey değilim yani. 5 yıla çip elinize alırsınız ama yerleştirmesi bir o kadar tutacak. 5 yıla demişler. Oh be, sabah sabah cinsellik konuşunca da ben bütün üstümdeki yükü atmış oluyorum. Al evet. Bir tane daha bir cinsellik. Al. Amerikalı prezervatif firması açıklamış. Demiş ki en çok Noel tatilinde seks yapılıyor dünyada. Noel tatiline girmek üzere miyiz? 26'sı mı? 23'ü mü? 24'ü. Dur bakayım. Yarından sonra. Dünden sonra, yarından önce. 24'ü demek ki. Evet, güzel. Demiş ki yılbaşı gecesinden hemen önceki dönem bizim satışlarımızın en fazla olduğu zaman demiş. Ayrıca en çok hamilelik oranında bu dönemde artıyormuş. Bak dünyada, bütün dünyada. Dünya üstü. Dünyada dediğimiz şeyden bahsediyorsun. O zaman en hamilelik oranı artıyorsa bu adamlar bu kendi adam, işlerini evet baltalıyorlar yani. En çok satışımızı o zaman yapıyoruz. En çok hamilelik de orada oluyor. Demek ki bizim ürünler hiçbir şeye yaramıyor mu diyor adam. Hamilelik oranının artması aslında ürünlerin kullanılma oranının arttığını da gösteriyor bir yandan. O yüzden seviniyorlar. Kullanılmama oranı. Yani kullanılma oranı da gösteriyor. Yanlış kullanma. Işte. Evet, yanlış kullanıyorlardı canım. O heyecanlı acaba adam. Acaba hani ne bileyim. Bir yandan Noel hediye diye paketleme için falan mı kullanılıyor? Veya ne bileyim hani yeni yıl yemeği yapıyorlar. Çok büyük yapıyorlar da yemeği fazla yenmiyor. Onu buzdolabında muhafaza etmek için mi kullanılıyor? Nedir yani? Tabii canım, şimdi bak ben sana söyleyeyim. Bunun süslemesi var. Tak, balonlar bitti. Yeni yıla gireceksin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen oradan şey. Ve de çok da pratik, bir sürü güzel, sempatik olan şeylileri de var. Ben biliyorum, görmüştüm bir kere, bir dükkanda görmüştüm. Kokulu silgi mi? Heh, kokulu silgileri var, rengarenk silgileri var. Onları falan kullanıyorlardır. Buzdolabı poşeti kullanıyorlardır. Ben sana söyleyeyim, yeri geliyordur bunlar. Galoş olarak. Galoş. Çünkü demek misafirliğe gidiyorsun, ayakkabını çıkarma, yok olmaz çıkarayım ben, evde çocuk var falan filan. Diğer adam ne yapacak? Hı. Galoş olarak. Galoş olarak kullanınca bir daha kullanabilir misin ya? Bir daha kullan. Yıka yıka kullan diyorlar. Ama şey olarak kullanmazsın tabii. Mutfakta buzdolabı poşeti olarak kullanmazsın. Hayır, çünkü galoş olarak. Yine galoşu galoş olarak kullandığın bir şey, bir daha galoş olarak kullanabilirsin. Nahoş olur. Başka o zaman bir şey kullanamazsın, ben sana öyle diyeyim. Bırakamazsın nokta. Hastası olursun ya. Hani sokakta bazen galoşunu unutmuş adamlar görüyorsun ya. Onun gibi oluyor musun? Bütün hayat galoş olsa diyormuşsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aldır olur aldır olur stüdyoya koştuk sevgili dinleyiciler. Sırf size haberleri aktarabilmek için. Doğru ve tarafsız bir şekilde. Buyurun. Sırf size yalakalık olsun diye. Oy oy oy. Gün geçmiyor ki araştırmalar bitmiyor. Dünyamızın en büyük sorunlarından bir tanesi ne sorunu? Su sorunu mu? Evet Oktay. Çok önemli sorun. Daha bizi su sorunu gelmedi. Teğet mi geçti, kiriş mi geçti bilmiyorum ama su sorunu su çok sorununu önemli. Çözdük diye ben bir afiş gördüm. Kim vardı hatırlamıyorum da. Milli Gökçek mi? Sorununu hallettik diye. Ben inandım hemen. Vallahi o zaman kızın çok ama büyüktü ya o ilanlar. O yüzden inanmışsın. Evet yani birkaç yerde de karşıma çıktı. Hadi bir defa yanlış gördüm, iki defa yanlış gördüm de çok gördüm yani. Su sorununu hallettik diye. Vallahi Ankara herhalde önceden davrandı. Çünkü dünyada bu sorun herhalde Ankara'ya örnek alınarak çözülecek. Küçük kabahat, kaç bilim adamı söyleyeyim? 3 bilim adamı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çok farklı ülkelerden bilim adamları bir araya gelerek. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Türk. Ya onların içinde Zenci uçağı de binmişler. Zenci de vardır kesin. Şimdi diyorlar ki bakın rakamlarla ben size net bir şekilde bunu bir ÖSS sorusu olarak da düşünebilirsiniz. Tamam. Kaleme ihtiyacımız var mı? Kaleme her zaman ihtiyaç var. Tamam, aldım. 6,5 milyarlık dünya nüfusunun, bu 6,5 milyarı da şey gibi düşünün, pi sayısı gibi 3,14 alınacaktır. Parantez içinde belirtilir. Yani 3,14 milyar mı düşünelim? 3 milyar 14. Hayır yani pi sayısı öyle sittin sene gider ya. Ama 3 saat bir iki rakam alayım gerisi ilgilenmeyeyim dersin. Dünya nüfusu da 6,5 milyar değildir. Tamam mı? Bundan sonra 6,5 milyar alacaksınız herhangi bir soruda geçtiğinde. Sittin sene böyle mi devam edecek? Sittin sene böyle devam edecek. İçinize sindi mi? Evet. Sindi. 6,5 milyarlık dünya nüfusunun 3 ayda 580 milyar litre küçük kabahat ürettiğini tespit etmişler. Üretme mi bu, tüketme mi? Şimdi öyle düşünelim. Üretme. Üreten bizsek, tüketen çünkü niye biz olmayalım? Yani en son ortaya çıkan ürün, yani product, o tartılıyor anladığım kadarıyla. Bence tüketme olsa şey mesela o daha ağırdır. Oktay siz tartarak mı yapıyorsunuz? Daha bilim adamları işte, 3 bilim adamı tartmış. Ha, onu şey ya, fabrikalar zehirli su mu üretiyorlar mesela, zehirli atık mı üretiyorlar? Egecim, o yani üretim sırasında çıkan başka şeyler. Yan ürün mü diyorsun? Yan ürün de değil işte, pislik. Egecim pislik der misin? Niye, der misin demeyeyim, demez ben misin? Diyeyim. Niye diyorsun? Çünkü 580 herhalde bunu şöyle ölçüyorlar. Bir ara öyle bir kampanya vardı. Kendi ördeğini kendin al diye. Herkes günlük şeyini yapıyor. Oradan genel bir hesaplama, artık ne kadar sürede 3 aylık hesaplaması yapıyor. 3 aydan herkesin, 3 aya. Herkesin ördeği farklıdır ama benim bildiğim kadarıyla. Kiminin mesela bağırsaklar daha iyi çalışır, daha büyük ördek. Hayır canım, herkes zaten onu genel merkeze yolluyor. Neyi? Neyin verileri mi? Verileri. Yoksa mesela ben bugün 5,5 litre atıyorum mesela, adam çok korkunç rakamlardan bahsediyorsunuz Fahir. Ve veya işte bu şey. Tamam, şu kadar küçük kabahat çıkıyor. Çıkıyor. 580 milyar litre 3 aydan 3 aya hesabınıza yatıyor. Şimdi bunları ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Biz bunları atıyoruz ya, atmayalım, bunları döndürelim demişler. Döndüremedim demişler mi? Biri bana gelsin. Valla döndürürsek demişler. Hatta şöyle diyor bazı uzmanlar, sarı rengi nedeniyle altın bile yapılabileceğini dile getiriyor simyagerler. Yemin ediyorum ya. Ispanak yiyince de zümrüt mü yapılacak? Ne olacak yani? Ne biçim bir sonuç bu? Pastırma yiyince de yakut mu? Çünkü o kokulu bir taşımızdı. Biz demişler. Yani şimdi ben bu adama nasıl uzman diyeyim ya? Sarı görünce altın diyorsa o zaman ilk önce bir daha tatlı bir şeyden portakal suyundan altın yapsın da sonra şeye gelsin. Arkadaşım ya vallahi var ya biraz bilimsel düşünün bakın. Sarı nedir? Altındır. İşte bilim. İşte bilim budur. Bak mesela Ankara ne içiyor? Kızılırmak suyu. Bak nasıl bilimsele bağlayacağım şimdi şaşıracaksınız. Kızılırmak suyu incelendiğinde içinde ne çıktı? Gümüş tatlı, çıktı mı? Tatlı tatlı kızıllar. Gümüş çıktı mı? Çıktı. Metal çıktı mı? Çıktı. Metal mi? Gümüşten başka bir iki şey daha söyleseydin Fahir. Tamam işte gümüş en güzel metal gümüş. Ben altın değil yatırımı gümüşe yapıyorum. Metaller iki ayrılıyor Fahir. Gümüş ve diğer metaller. Onu alıyorsun bünyeye. Aynı tamam. Şekilde bir ayrıştır diyor onu. Uzman diyor ki ayrıştır bunun metallerini biriktir. Güzel takı yap. Güzel kendine uygun mesela bir yılda şey yaptığından bir yüzlük çıkar diyorlar. Yüzlük diyor ki çok enteresan. Öbür taraftan bunun suyunu da kullanalım diyor. Ya kötü bir şey mi diyor adam? Ya ona gelene kadar her taraf deniz tertemiz. Oradan alsaya suyu niye benim kabahatime göz dikti ama ya? Ama deniz sarı değil sarı. Sarı değil. Altını altın da. Yapmayı versin ya. Altın olur mu takısız versin. O adam değildir Ege'cim yani. Denizde çok özür dilerim. Denizde... Ben de bilimsel konuşacağım. Ha. Bugüne kadar hiçbir yakınınız denize künyesini düşürmedi. Düşürdü. Künyeler, yüzükler. Benim ev arkadaşım yüzüğünü düşürdü ya şeyde. Nerede? Kaputaş'ta. Oktay yaz Kaputaş. Herkes Kaputaş'a akacak bu açıklamadan sonra. Bir kepçe girse neler neler bulunur. Onun yerine yani oradan dönüştüreceğine al denizden suyunu temiz temiz tuz, çupra ve künye. Daha ne olsun? Pis şeylerle de uğraşmamış olursun kabahatlerle de. Ama denizin sınırı var. Sınırlı kaynaklar. Halbuki şey öyle mi? İnsan öyle mi? İnsanın tükettiği daha doğrusu ürettiği şey öyle mi? Kabahatler. Kabahatin sınırı yok. Denize yaparlar. Kabahatler kanunu. Evet denize de yapıyorsun sonuçta. Kabahatler kanununa göre de bu bir suçtur. Lütfen ben burada... Kabahatler kanununa göre denize suç mu ya hakikaten? Kamuya denize... açık alanda kabahatini yapmak suçtur Oktay. Kabahatler. Denizlerde kamuya... Peki kıta sağlığından çıkarsan? Kıta sağlığına uluslararası suça girer. Uluslararası suçlar İnterpol peşinde koşar. Yemin, hadi ya. Kırmızı bülten, sarı bültenle aranırsın. O sarı dediğin ne diye sarı diye aranıyor zannediyorsun? Sarı zarfla aranır. Sarı zarflarla gelenler. Evet. 50 Cent geldi biliyorsunuz. Aman gelmez olaydı ya. Yalnız hafta sonu bir garip olay yaşanmış İstanbul'da. Çok güzel olay o ya. Ben okudum gazetede. Çakma Cent. Çakma Cent güdüğünü göndermiş ya. Bir de yarısı kadar adam yani. Tabii herkes... Bir de 1700 YTL para almışlar Çakma Cent. 1700 değil be Demet Akalın açıklaması var. 2700 lira hesap ödedin bize. 1000 YTL içeride harcamış anladığım kadarıyla Demet Akalın. Ne yemiş ne içmiş be birader. Vallahi bir sinirle çıkmışlar ondan sonra yaklaşık 4 saat 50 Cent'in sahneye çıkmasını bekleyip insanlar bu iki mekanın birinde diğerinde ya, çıktığını duyunca hemen o tarafa akın etmişler. Ya mekan sahibi hatalı burada ben ona biliyorum. O esnada 4 saat boyunca ver alkolü içeri ver alkolü içeri. Ne olacak bir süre sonra zaten o güdük 50 Cent'i de 50 Cent diye rahat rahat çıkartırdın. Kimsenin de şeysi olmazdı. Herkes çıkartırdın ya ben bile çıkardım 50 Cent diye. Dın dın çıkıtıkı çıkıtıkı çıkıtı dın dın. Bir daha İyicim. Yapar mısın Ege? Çıkıtıkı çıkıtıkı dın. Çok güzel oldu ya. Meyveye gerek yok. Herkes alkolünü aldı mı diye çıkardım. Alkol durumu nedir? Evimiz geliyor. Dın dın çıkıtıkı. Allah 50 Cent. Bir de 50 Cent'e fotoğraf çektirme imkanı. Ertesi günde kim lan bu büyük herif? Facebook'a koyacaktım ne güzel olacaktı. Güzel olaylar da oluyor ülkemizde. Belki zamanında Türkiye... Çakma 50 Cent... Çakma Michael Jackson da yaşamamış mıydı ya? Tamam. Ben hatırlamıyorum. Elini alsan çakma Michael Jackson'a çarpıyordu hayır, zamanında. Michael Jackson ilk geleceği zaman konser iptal olmuştu da o zaman daha zaten hiçbir star gelmediği için ülkemize zaten getiremeyecekler falan filan diye böyle bir şey olmuştu. Hani Michael Jackson'ın gelmesiyle beraber starların da gelebileceği ortaya çıktı ya. He. Ama Michael Jackson'ın gelişinde gelemedi falan diye bir uçakla getirip el sallatmışlardı Michael Jackson'ı. Bazıları da ona şey demişti. O zaman çakma lafı yoktu da bizim okulda bir öğretmen şey demişti. O gelen Michael Jackson değilmiş. Kuklasıymış. diye bir açıklama olmuştu. Kukla Michael Jackson'dan çakma 50 Cent'e. Ay ay, evet. Şey nasıldı peki? Var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Maalesef izleyemedik biz. Abi ya siz de gidersiniz Melih Gökçek Kılıçdaroğlu şeyini seyredersiniz. Hakikaten. Duellosunu seyredersiniz. Şurada hayatınızda kaç kere 50 Cent geliyor hiç izlemiyorsunuz çok üzülüyorum. İşte o çakmasını da getirseymişti Acun. Güzel izlenirdi iki masa. Biraz ben, da formatta oynama yapar. Özel program değil mi? 8 tane ya. 500 bin koymayı biliyor. Ben 50 Cent'in hastası oldum yani. Öyle söyleyeyim. Şu yaşımdan sonra 50 Cent diyorum. Hemen gittim hafta sonu. Foşetleri, posterleri döşedim eve. İşte dedim bu da posterity falan diye. Gelecek nesi? 50 Cent'in dişler inanılmaz. Nasıl dişler? Abicim kar gibi ya kar. Pırlantalı yok, normal beyaz diş. Bembeyaz ya. 50 Cent'in kollar taş gibi. Ben ünlülerin ilk önce dişlerini yaptırmalarının hastasıyım ya. Ne zaman bir adam görsem böyle klibinde dişler leş. Sonra bir tane albüm yapıyor dişler. Ama hayır, bir de fakir ünlüler var. Önce bir üst tarafı yaptırıyor. Üstler çok güzel. Alt tarafta iğrenç sarı sarı takılan bir takım şeyler. İşte onlar var ya tam tutturamayanlar. Bir tuttursa adam var ya nasıl yapacak kim bilir. Halbuki Tan Sağatürk öyle mi ya? Ah yavrum onun. Altlı üstlü. Bembeyaz. Tan Sağatürk eski sevgilisi Bergüzar Korel'le, biliyorsunuz Bergüzar Korel'le Halit Ergenç açıkladı artık. Nihayet dediler mi? Nihayet niye dediler. Açıkladılar? Beraberiz diye. Herkese bir dert olmuştu ya, beraberler mi değiller mi falan filan. Ne kadar falan. Güzel. Ha, onlar açıkladı. Tan Sağatürk de demiş ki umarım demiş Bergüzar hata yapmıyordur. Laf mı sokmuş? Ne laf sokuyor şimdi ya? Laf sokmadı. Laf mı sokuyor acaba, iyi niyetli mi ya? Bence şey deseydi kendini bitirseydi. Umarım Bergüzar yine hata yapmıyordur. Aramış. Aramış mı? Ne demiş ya? Ha. Arayıp böyle bir şey var mı diye sormak bana yakışmaz demiş. Zaten gazeteden okudum demiş. Böyle bir zaten şey. Zaten para da istemişti. Ben zaten orada kıllanmıştım. Çünkü benimki vadesi dolmamıştı. Bozamam dedim ben. Gitmiş Halil'den istemiş. Aman... Ne diyeyim? Mutluluklar dileyim mutluluklar ben. Daha önce vallahi ya ben Tan Sağatürk'e de mutluluklar diliyoruz. Bergüzar'a da, Halil Ergenç'e de. Bütün ünlülerimiz mutlu olsun, performanslarının doğruklarında olsunlar. Performansları ki biz daha daim olsun diyeceksin. Daha böyle o Bergüzar en güzel Korel. Sayın Korel'le Sayın Ergenç'in performansları güzel olursa dizi güzel olur. Bize faydası var. Tan Sağatürk neşesi yerinde olursa daha güzel dans eder. Yine bize faydası ben var. Ben size de mutluluklar diliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ben şu anda radyolarının başındaki milyonlara buradan seslenmek istiyorum. Sizlere de mutluluklar milyona diliyorum. 70 milyona. 70 milyona sesleniyorumlar lütfen. 70 milyon podcast'ten bir şekilde indirsin. Onları dinlesin lütfen. Rica ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Ben bir programa katılıp buradan 45 milyona sesleniyorum diyerek bir tartışmaya anlatacağım. Ben 70 milyon hele bir tartışma. 70 milyonun önünde söylüyorum. Ben de 45 milyonun önünde söylüyorum Uğur Bey. Siz niye öbür 25'i niye harcadınız ya? Dur bakayım, hesap doğru. Hemen şu anda düşünüyorum. Hesap doğru. Hesap evet. Doğru. Nez vardı ya, Nez, hatırlıyor musunuz? Evet. Artık yeniden göreceğiz Nez'i. Rapçi oluyormuş Nez. Aa ne güzel. Albüm bile çıkacakmış yakında. Nez diye zaten yabancı da rapçi var. Nas diye yazılıyor. Neydi bu? Kafadır şarkısının adı. Devire devire yürüyorum şişelerin. Devire devire. Şey, ter çıkarır zamanında sorunumuz vardı ya. Evet, ne çıkarır ya. Ne çıkarır? Ter çıkarır. T çukuru diye birisi. Senelerce T çukuru diye bildik hakikaten ya. Abi yakında göreceğiz, duyacağız, dinleyeceğiz. Kriz şey dinlemiyor. Ne dinlemiyor Chris? Aman dinlemiyor. Aman dinlemiyor Chris. Esnafı vurdu. Tabii bir de neyleri vurdu? Cepler yandı. Sadece cepler yanmadı. Yataklar da yani. Yürekler de yani. Dolayısıyla yürekler de yani. Çünkü ekonomik krizin yarattığı stres ne hayatımızı olumsuz etkiledi? Gündelik hayatımızı olumsuz etkiledi. Cem Boyner bunu açıkladı. Espri yapıyor zannettiler. Vallahi esprisi mesprisi kalmamış. Son bir ay içerisinde tık yok diyor uzmanlar. Gündelik hayatımız dediğin seks hayatı mı? Her şey dahil Oktay'cığım. Tabii tık, gündelik tık hayatında. Tık deyince çünkü. Çünkü bir takım burada ismini vermek istemediğim ilaçlara rağbet had safhada. Ama onlar da benim bildiğim kadar pahalı ilaçlar. Nasıl pahalı oluyordu işte, ekonomiye katkı. Ekonomiye katkı da Ege'cim. Adam evine şey alamıyor. Kar lastiği alamıyor arabasına. Arabasına kar lastiği alamıyor adam. Ve gidiyor o ilaca yatırıyor. Eczacılar veriyor olmasın ya bunu? Ucuz ne? Ucuz. Eczacılar biraz sinirli ya. El altından şey, bu doktor numunelerini mi veriyorlarmış? He, olabilir. Olabilir. Öyle yani bir şey var mı? Düşünme işte. Eczacı parayı kazanıyor. Eczacılar alır kar lastiğini. Çok güzel. bir şekilde o kar lastiklerini... Kar lastiği de satılır görürüz diyorsun. Aha. Şeyde gider. Ekonomi işte. Öbür adam ekonomist gözüyle bakıyor ya. Biz bari biz... Affedersin ben at gibi bakıyorum. Bu adam ekonomist. Oktay sen nasıl bakıyorsun? Kıtır tipi bir şey. Yani atla, ne at ne eşek. Öyle diyorum yani. Oğlum bana eşek demeyin ya. Niye lan? Şirek kapılarını açtık evde. Hadi canım. Üç tane şireyi döndür döndür. Kahvaltıda şirek bir, öğle yemeğinde şirek iki, akşam yemeğinde şirek üç. Mehmet ile Erbil'den ve Okan Bayülgen'den tiksinme noktasına geldim. Kaç kere? Bu kaç kere oldu? Bir gün mü? Bir hafta sonunda altı defa seyrettik ya. Hadi canım iki gün. Ha? Bugün de patlar o zaman. Ege onu izleyeceğim. İkiyi koy. Bir fikrim var şirek. Peki sırasını o mu belirliyor, soket sırasını? Alin mi belirliyor yoksa siz mi mesela? Bir, iki, üç say. Şimdi... Çünkü mesela Star Wars'ta başka tip bir espri var ya. 4, 5, 6, 1. Siz de öyle 3'ten mi başladınız acaba? Biz başladık zaten bir şekilde birden de. Ondan sonra değişiklik olsun. Ama çocuklar değişiklik istemiyor. Biz onu hala kafaya yerleştiremedik yani. Bir şeyin bildiği gibi gitmesi çok hoşuna gidiyor çocukların. Şimdi şu çıkacak, şimdi bu gelecek falan diye. He. Biz de yenilik olsun diye bak bu falan diye böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi de tam anlamıyla ezberleyecek şimdi. Aslan Kral vardı, o ne oldu? Yeni bir kapı açmak istemiyorum ben. Çünkü her kapıyla beraber yeni oyuncaklar da devreye giriyor. Ya bulamazsın onlar ki zaten. Onlar da masraf kapısı. Olur mu canım? Hakuna Matata. Her şeye kapı gözüyle bakan sanatçımız kimdir? Kayacan kapısı. Kayacan kapısı açıldı hafta sonu. Devlete olmuş. Bu arada Türkiye.com.tr ile giriliyormuş. Dinleyicimiz bizi... Gov.tr. Gov.tr ile giriliyormuş. Bir dinleyicimiz bizi azarlayarak uyardı. Hakikaten abi mail geldi Fahir. Senin Gül harfini kullanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Doğru dürüst yazın lan şunu. Herhalde site yapanlardan biri. O ekipten biri olabilir. Bu kadar hassas olduğuna göre bence normal bir vatandaş olduğunu düşünüyorum ben. Duyarlı bir vatandaş diyelim isterseniz. İyi o zaman hadi biraz şey diyelim ya. Biraz çok, da müzik. Çok önemli bir... Çok... Biraz da müzik dinleyelim hadi. Ya, Amerika'da havaalanlarında suçluları tespit etmek için geliştirilen güvenlik önlemleri son noktaya gelmiş hakikaten. Stres, heyecan seviyesi, vücut ısısı, kalp atışları ve göz hareketlerinden bilgisayarlar kişinin ne olduğunu ortaya çıkarıyormuş. Ne mal olduğunu mu? Ne mal olduğunu ortaya çıkarıyormuş. Ya, kanlı idrar testi yapsın tam olsun işte orada check-up'ı versin çok güzel sağlık. Gözler. Göz bebeklerindeki ufalma, gözleri kaçırma. Belerme var mı? Nereden belerme? Nereden kaçırma ya? Havaalanında kapıdan geçerken nereye bakmamız lazım? Yere bakıyorsun canım. Orada görevli var mı? Görevlinin falan. Gözüne bak. Hayvanlarda böyle mesela bak ben Mabel'den biliyorum. Alfa eğer olduğunu mu belli etmek gözünün lazım? İçine bakarsa bil ki hücum edecek. Eğer gözünü kaçırıyorsa... İyi de orada 2-3 tane güvenlik görevlisi oluyor Fahir. Nereden, hangisinden kaçıracağız? Hepsinden kaçır Oktay. Yani kaçır dediğim şöyle... Kaçırma diyor zaten. Gözünün dibine bakma. Kaçırmayalım mı bakalım mı gözlerini? Hayır canım gözleri kaçırma mesela göz kırpma sıklığı gibi her türlü endişe belirtisi artık bilgisayarlar yani kompüterler vasıtasıyla izleniyormuş. Ya adamın belki derdi başka. Belki ne bileyim böyle adamlar var habersiz ya. Habersiz birisiyle tatile çıkıyor yani onun endişesi var adamın üstünde. Selektör yapıyor bazıları. Mesela akciğer. Evet akciğer nereden çıktı Oktay'ım ya? Akciğerler de inceleniyormuş. Biolida. Ne? Biyolida pastaneleri. Aynı zamanda boyun ve yanakları izleyerek nefes alış sıklığını denetliyormuş. Gayda testi de yapıyor muymuş gayda? Bakayım. O çünkü oradan anlaşılır. Gayda testi yapıp İskoç olduğunu anlıyor. Çalıp çalamadığın çok şey ortaya koyuyormuş. Ondan sonra deri. Derideki ateş. Mesela bu yükselirse. Derideki ateş çok güzel bir saniye dur ben bunu yazıyorum. Çok güzel kitap ismi. Yaz derideki ateş. Derideki ateş. Mont. Ve erotik. Bence. Mont pahalıysa belli ki adam bir şeyler mesela yapmış. Mesela montun içinde bıçak. Bıçak mı? Silah bilmem ne varsa çok şey belli eder mont öyle değil mi Fahir? İç cebi görünmez zannedersin ama. Pantolonun ayak dik mi yürüyor? Pantolonun içinde acaba döner bıçağı mı var? Bunlar ortaya çıkar. Çünkü döner bıçağı olunca rahat kıvıramazsın ayağını. Aldatmak çok zor bundan sonra. Bombacılara duyurulur. Artık yeni yollar bulacaksınız. Bizi ilgilendiren şeyler değil ki bunlar ya. Kaç kişi havaalanında bombayla gidiyor üstünde. Dur ben bunu bir hesaplamasın. Abi dikkat edeceksin yine. Bombayla gitmene gerek yok. Bombayla gitmezsin. Mesela ısın yükselir. Gözünü kaçırırsın falan. Hafızan Allah'a uğraşır durursun ondan sonra. Ondan sonra Ege Kayacan Guantanamo'dan bir diliriyor. Havaalanında o zaman şeyle. Ege'cim turuncular çok yakışmış. Hap gideceğiz yani. Pelte gibi. Kapıdan gireceğiz böyle diye. Ne bir deride bir görüntü, ne bir terleme, ne bir göz bebekleri. Göz bebekleri böyle büyümüş ejderhalar görüyor. O vallahi. Yıllar önceki planını alacaksın. Ter bezlerini alacaksın. Fahir Guantanamo'yu götürseler. Turuncu kıyafeti giymeden önce. Aha, anlayabilir misin? Lan burası Guantanamo, ne işim var benim burada diye. Ya. Turuncuyu giymeden önce ama kendi sivil kıyafetleriniz. Sivil gittim, turuncu çıktım. Nasıl ya, nasıl anlayacağım ben? İşte ne bileyim ben sanki... Havası, suyu anlarım Oktay. Başka bir şey biliyor musun üs hakkında diye soruyorum. Havaalanında bu tip durumlara karşı hep bir tanıdığının olması lazım insanın. Ya benim burada tanırlar. Bunu sağlamak lazım ki insan zor duruma düşmesin diyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kelle! Altını üstünü yerle. Küçük bir Karagöz Hacivat skeciyle karşınızdaydık sevgili dinleyiciler. Benim performansım. Öncelikle seni tebrik ediyorum Ege. Çünkü hem yazdın, hem oynadın, hem de yönettin. Çok teşekkür ediyorum. Üstelik. Sizi de neşeye boğdum. Bu arada dinleyicilerimiz belki şeyi merak ediyorlardı. Bir grup dinleyicimizin bunu merak ettiğini biliyorum işte. Biz aramızda nelere gülüyoruz. Nasıl bir dostluğumuz var? Ben hemen aramızda nelere güldüğümüzü bir anlatayım. Az önce teneffüs sırasında şu tip şeylere gülmemiz beklendi en azından. Gülmemiz ne diye sorusuna hem ödül hem hediye diye cevap veren bir Karagöz. Bir kere şeyde... hem ödül değil hem indirim hem hediyeydi. Bu arada Karagöz'ün kim olduğu da ortaya çıktı. Buy, ben isim vermiyorum. Diğeri de Oktay sen uzaklaştıktan sonra gerçekleşti. Bugün ev müsaitse temizlik var size kaçalım dedim ben Fahir'e. Kaçalım lafını duyunca ben dayanamadım kaçanza dedim. İyi başka bir şey daha diyebilirdin, o geldi aklıma. Hava soğuk ben içeri giriyorum dondum dedin ya. He. Arkandan Ege donanza diye bağırdı. Hadi ya. Ben öyle şey söylemem. İyi ben o zaman. Benim Don Johnson esprim vardır. Bu üç güzel espriden ikisini kaçırmışım. O yüzden gülemedim içeri girdim. Gülmedim, gülemedim. Evet Oktay diyoruz. 2008'in olaylarına yavaş yavaş artık bakalım. Bugün ayın 22. İkisi yani en uzun geceden bir sonraki gün. 22-12-2008. 38 bin yılda bir gerçekleşecek bir şey. Bak 2-2-1-2-2. Çok 0-0-8 bir de. Korkunç rakamlar. Evet Oktay, nereden başlasam diye düşünüyorsun. 21 Eylül'de evlenecekler, hemen hazırlasınlar kendilerini. Ne var 21 mi? Eylül'de? Ne oluyor? 21.09 yok olmuyormuş. 20 Eylül, 20 Eylül alın. Doğumu 20 Eylül alın. 20.09.2009. Vallahi bravo. Hakikaten yine kaç yılda bir geliyor o? 3-5 yılda bir denk gelen bir olaya denk geldik. Lübnan'da 2008 yılında şu olayı bakın atlamışız. Atladığımız haberler köşesine bugün Lübnan'daki olay var. Balık lokantasında çalışan oğluna yardım eden bir kadın. Evet. Bu cümleyi öğlerine ayırmanızı istiyorum. 2008'in olayı mı bu? 2008'in olayı. Hangi tabii. Hangi ay gerçekleşmiş? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Öyle vermeyeceksin Oktay. Sırayla ver, Ocak'tan başlayalım. 8-8-2008 gibi. Ocak'tan mı başlayalım? Ocak'tan başlayalım. Yıl sonuna kadar bitirelim bütün ayları. Ben olaylara göre hangi ay olmuş olabilir diye şöyle bir kabaca bir bakıyorum. Çünkü tarih belirtilmemiş. Doğru. Evet, Ocak yani 26.01.2008 tarihi bu. Amerika'nın Oregon eyalet sahilini biliyorsunuz. Origin. Origin, origin diye geçer. Birbirinden cesaret alanlar. Oregon eyaleti sahilinde bir genç kızı romantik bir ortamda evlenme teklifi alacağı sırada maalesef dalgalar kapmış. Dalgalar çiğnemiş. Dalgalar kapmış ve Oregon'un o ıssız sularında adam yalnız kalmış. Ne adam olmuş? Bravo. Bakın döndü dolaştı yine konu. Arsız adama döndü. Arsız adama geldi. Böyle bir olay Ocak 2008'e. Gitmiş mi gelin? Bir daha gelmemiş mi? Gelin olamamış ki. Gelin olamadan çektim gittim demiş. Gelinimi almışlar. Gelin olamam. Tam evlenme teklif ederken ya. Çocuk ne tarafta duruyordu acaba? Şu Oregon'un suyu akar derindi. O zaman adam olsaymış da dalgalara sırtını o verseymiş. Hakikaten ya. Nasıl kızı daha? Siper edeceksin kendini. İsabet olmuş kız için. Hakikaten olmaz bir adam. Yani dalgalara kapılmış, iyi olmuş o adama kapılacağını. Hocam, acaba denizde adam mı kapılmış, kadın mı kapılmış? Kadın ben... canım, kız kız. Bak kız kapılmış. Bir genç kızı diye anlattık. Kız kaçıran diye geçer. Ben o adama kapılmaktansa dalgalara kapılmayı yeğlerim. Çok hoş dedin Ege'cim, çok hoş kendi dedin. Kendi adıma söylüyorum. Belki denizin ortasındalarmıştı. Ocak ayında. Ne işin var Ocak işin ayında var, deniz kenarında? Efil efil eser kız, öyle bir şey olsa damat be. Da gitmez mi dalgayla? İşte teknenin damat... bir kısmına mı gelmiş dalga? Teknede değillermişti. Mişkine. Hayır, denizin ortasındaysa. Çünkü çok mantıksız sahili. Yani tam nasıl dalga kapıyor? Ya çay içmeye gitmişler bunlar. Çay bahçesine. İskele, sen iskeleye git, ben bir şey alıp torpidodan geleceğim demiş. Dönmüş, iskelede kimse yok. Torpidodan levye almış gitmiş. Tam o esnada dalga gelmiş. O i̇şte, sırada kapmış. Biraz Dexter seyreden bir Oregon şerifi bu olayı çözerdi. Neydi olayın gerçek sebebi? Cemşit miydi, İlyas mıydı? Yani orada adam kadının parasına ev koymak için böyle bir sahte evlilik. Bir bakıyorsun burada bütün resmi işler yapılmış. Şu soru akla geliyor, çok özür diliyorum, sokaktaki adam soruyor. Bu bir dalga, burada bir metafor mu diyorsun? Hayır, bayağı dalga. Ama dalga sadece levye ile parçalanmış cesedi uzaklaştırmak için. Ceset de bulunamıyor bak. Ya, dalga bir dalga şeyi ki kenara atmıyor mu zaten? Kenara atmaz. İlk önce çarpar, sonra çeker. İçine çeker. Sonra başka yerden, nedense öyle. Bir yerden atıyorsun, başka yerden çıkıyor. Oraya nasıl gidiyor işte? Gulfstream. Yine orada da dalga yok mu? Mainstream Gulfstream. Niye değişik sorular var? Bu olay biraz bana şey geldi. Şüpheli, şüpheli bir olay. Oktay, tüylerimizi diken diken ettin ya. Ondan sonra bak. Şubat ayının olayı. Veriyorum. Ver canım. Brezilya'da içine yerleştirilen küresel yer belirleme sistemi, yani GPS. Bravo. GPS sayesinde erkeklerin eşlerinin yerini bulmasını sağlayan korseler. Ne kadar karışık. Anladınız mı buraya? Veya korse giyen garip erkeklerin yerini bulmamızı sağlayan kadınlar 800 ila 1100 dolardan satışa sunuldu Şubat. Niye korseye koyuyorlar? Korse giyen mi kaldı ya? Bir de korse giyen kadının peşine düşsen ne olacak yani? Olur mu canım? Deniz seki giyiyor işte. Korse Deniz giyiyor. Deniz seki giyiyor, öyle düşün. Onun peşinden de kim koşuyor? Türkiye'nin en güzeli adamı. Nazire Şenlendirici. Tabii canım. Allah belanızı versin diye geziyor arkasından. Çünkü korse giymeye biraz karşı kendisi. Belalarını hangi noktaya göndereceğini gösteren bir monitörün karşısında belalarımı gönderiyorum diye mouse'la tıklıyor ya. Sadece erkekler değil, kadınların da satışına sunulmuş. Erkekler kullanırsa diye. Bir titreme mi oldu? Bende de bir titreme oldu. Hı. Bende hiçbir şey yok. Bak, ben dokunmadım bile. Kıpırdadıysam terbiyesizim. Bak şu andan itibaren. Ben de şaşırdım. Bir titreme oldu stüdyoda. Bir titreme oldu. İçimizi titretenler de bu hafta sizi Endonezya'ya götüreyim o zaman ben. Buyurun. Endonezya'da 15 yaşındayken böyle bir küçük kaza sonucu dizini kesmesinden sonra vücudu beklenmedik bir şekilde tepki veren, ağaçlaşmaya başlayan ağaç adam. Ona çaresini de buldular sonra değil mi? Tabii canım. Budama. Neyse, 37 yaşındaki adam, dede diye geçiyor gerçi de, ondan sonra artık o çok güzel kontrol altına alınmış, pırıl pırıl olmuş, jillop gibiyim, ilk işim artık evlenmek istiyorum demiş. Keçi. Keçi mi? Orada ağaçta yetiştirilen şeylere hemen keçiyle müdahale edilmesi gerekiyor. Keçi zarar verir de, çünkü olgunlaşmadan yerse adama da zarar verir. Bence aşı. Kaç yaşındaydı adam? 37 yaşında. Oktay, hiç ağaca aşı olur mu? Zeytuna diyerek buradan Metin Akpınar'ı da anlıyoruz. Evet, adam artık evli barklı zımba gibiyim demiş. Ağaç yaşken eğilir diyerek espriyle patlatmış. Evet. Devam ediyoruz. Pek de öyle 2008'de pek bir tuhaf olay olmamış. Hiçbir olay olmamış. Hiçbir şey ya. Bizim atladığımız hiçbir olay yok arkadaş. Bunları önümüze getirmesinler. Biz burada hakikaten adabımızla, edebimizle bütün haberleri gerekli şekilde takip ederek şey yapıyoruz, veriyoruz. Sorumlu yayıncılığın en güzel örneklerini sergilemişiz anladığım kadarıyla. Hakikaten öyle. 2008 boyunca. Holly's'de devam edelim de tam olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Beraber. Ben şahsen katılmıyorum. Hep beraber. Hadi fire ya. Love is modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahından çok önemli bir konu. İyi denk geldi, bunu konuşacağız. Boş konuşan adam durumuna düşmemeniz için yapmanız gereken 4 şey. Al işte. Vay, dördü eğer tamamlamak iki tane, zorunda kalacağız. İki tane yani. Varsa iki tanesini de boş konuşarak yapacağız. Pazar günü alışveriş yaparken fark ettim bunu. Bir AVM'de mi? Bir AVM'de. Süpermarkette, bir süpermarkette. Ha, öyle söyleseniz market. Balık reyonunun önünde. Yani o reyonda mı insanlar iyice salaklaşıyorlar onu da bilmiyorum ama hakikaten en çok boş konuşmayı ben orada gördüm. Bak sana. Ben şöyle bir tanım yapıyorum. Katılır mısınız bilmiyorum da. Boş konuşma, daha doğrusu boş konuşma değil, boş soru sorma. Cevabının ne olduğunu bildiğin halde bir soru sorduğunda boş soru sormuş oluyorsun. Otomatikman da boş konuşmuş oluyorsun. Boş konuşmuş oluyorsun. Hatta boş konuşmayı ne yapıyorsun? İşte cesaretlendiriyorsun. Teşvik ediyorsun. Boş konuşmaya davet çıkarıyorsun. Evet. Şimdi bak soruya mesela bak. Örnek. Yani bunları hakikaten sorarken bir kez daha içim acıyor ama levrek alacağım dedi adam. Tamam. Adam da orada levreklerin yığılı olduğu yerden levrekleri alıp poşete koymaya başladı. Soru şu. En boş soru ne olabilir? Levrekler. Burada mı tartılıyorsunuz yoksa kasada mı tartılacak? Mantıklı bir soru aslında o. Çünkü hani içeride belki 1,5 kiloya 2 kilo diye getirecek adam. Peki bir başka tahmin yapmak istiyorum. Tamam. Ayıklatma imkanımız var mı? Ne kadar mantıklı bir soru. Hiç boş değil bence. Levrekler taze mi? Yaklaştın. Evet bak. Yaklaştın. Çok güzel. Yaklaştın. Neden bu sorunun boş olduğunu düşünüyorsun? Adamım levrek alıyorum diyorsun. Tamam hayır. Ha. Yani yaklaştın ama neden sence boş bu soru? Levrekler... Çünkü torba bak Fahir sebebini bilmiyor ama bak boş bakıyor Fahir. Levrekler poşette olduğu için mi? Torbada olduğu için artık geçmiş mi? Oltada balık çantada keklik. Adamın sorusu şuydu satıcı. Hı. Üstteki, üsttekilerle alttakiler aynı taze gitti mi? Oo. Ama bu hakikaten çok boşmuş ya. Ha, yani şimdi buna ne cevap vermiş? Alttakiler daha tazeydi de ben üsttekilerden size kakaladım cevabını mı duymak istiyordu adam yani? Ama şimdi orada sesli düşünme dediğimiz i̇şte şey... İşte sesli düşünme, boş konuşmanın ilk adımı. Sesli düşündüğü noktada var olursun. Varoluşçuluğun zaten temellerinden biridir. Sesli düşünüyorum şu anda. Yani hakikaten yani bazı sorular bence bu... Mesela boş konuşma değil aslında bu ya. Bu o soru yanlış. Yani bazen o hani bazı sorulara cevap verilmez ya. İşte bu tip sorulara cevap verilmemesi lazım ama bence. Ama iletişim sonra kopuyor, insanlar birbirinden soğuyor. Bir noktadan sonra hangi soruya cevap vereceğini de bilmez. İkinci bir soru var mıydı, yok muydu? İletişim kopmayacak. Şöyle satıcı bir bakacak. Bir bakacak gözleriyle bir cevap verecek. Tekrar balıkları torbaya koymaya devam edecek. Balıkçı yazık şey dedi. Aynı tazelikte tabii abi dedi. Bitti mi diyalog orada? diye bitti. Bu mu senin iletişim dediğin? Yani bilmiyorum da işte orada adam şey yapsaydı belki... bir alttan bir üstten alacağı levreklerle adama çat çat diye çarpsaydı belki iletişim orada oturdu. Çünkü o adamla iletişime geçmese de ben mesela tebrik ederdim. Çevredekiler de iyi yaptın falan derdim. Halbuki şey sorsa onlar deniz levreği mi? Ha, o da gene mantıklı soru. Bir tane daha soru soruyorum. Bu çupralarla uçupraların farkı ne? Diyalog başlıyor. Bu ve o oradakilerin nerede olduğunu da söyledi. İki ayrı çupra i̇ki grubu ayrı var. İki ayrı çupra grubu. Bir tanesi 600-800 gramlıklar. He. Öbürü 300-400 gramlıklar. Abi bunlar 6-8 bunlar 3-4. 3-4'lükler daha lezzetli oluyor diyorlar. Abi aynı çiftlik falan dedi. Yok yok. 3-4'lük daha lezzetli. Bak ama orada da şey var. Şimdi 3-4'lükler daha ucuzdur. Doğru mu? Daha ucuzdu, doğru. Daha. 3-4'lük adam orada plasebo etkisi yaratıyor. Öncesinde başlamış eve gittiği zaman da dediklerinde ne lan bunlar çupra mı? El kadar şeyler al, el kadar da derken küçük çocuğun ellerini gösterecekler. Baba elim kadar şeyler alıp gelmişsin dediklerinde yavrum mahcup olmamak için bunlar daha lezzetli olur diyorlar. Kim diyorlar? Aldığım balıkçı diyor. Bak orada adam bir uzmandan şey almaya çalışıyor. Bir destek bulmaya çalışıyor. Ama şimdi... Siz ben bir şey söyleyeceğim. Art niyet diyorum ben. Ben de yapıyorum ama ben hayatımdan tamamen çıkaracağım onu. Mesela bir şeyi tamir ettiriyorsun. Evet. Bozulmaz bir daha değil mi? O soru. Bu bir daha bozulmaz değil mi? Oldu bu değil mi? Ama yani bir tamirciden aynı zamanda bir rehabilitasyon hizmeti beklemek de ayıp değil mi yani? Orada adam sana levreyi tartacak. Sen niye... Seni rahatlatmasını istiyorsun onun. Mesela bak Fahir senin için en güzel yerini koydu. Aslında Fahir de yapıyor bazen. Mesela şey yemeğe gitmiştik hatırlıyor musun? Orada sormuştu sen. Ne? Güzel mi bu şey, güzel mi? Çorbanız güzel mi falan diye. Hatırlıyor musun? Ev ekmeği geldiği yerde. He, tamam. Şey, personel ekmeği istemiştik sonra da. He. Getirmişler. Çorba ve ısrar etmiştin. E tabii canım. Abi, ama ben zevzeklik olsun yani diye. Hatta şöyle de devam ettim atıyorum. Güzel efendim. Ne kadar güzel. Çok güzel. Güzel diyorsun yani. Getir bakalım güzel miymiş. İşte zevzeklikle boş konuşma arasında çok, çok ince bir çizgi var. Ki bazen bence o çizgide yok. Zevzeklik kimi zaman. O yüzden artık böyle bazı sorularımı ilk önce kendi içimde cevaplayıp sonra değişik beni başka alanlara savuracak cevapları alacağım zaman soru soracağım. Soru sorabilir miyim? Bak bir örneğini görelim. Evet. Artık kısa cümleler kuruyorum mı diyor. Diyebilir miyiz hocam? Hayır, artık seçenekli sorular soruyorum. Çoktan seçmeli mi? Mesela bak o ağızdan zaman. Ağızdan seçmeli. İki seçenek. A. Artık kısa cümleler kuruyorum. B. Devrik cümleler kuruyorum. C. Yüklem. Tümle. Hangisi farklıdır diye mi soracaksın Fahri? Özne. Bir D şıkkı verin bana. Bir D şıkkı verelim. D şıkkı. İstersen kapıdan çıkabilirsin. Bir şık olarak bunu sunuyorum sana. Bu nesne, da bir seçenek. Nesne. Bu da bir seçenek. Nesne programı zaten son dakikaları. Kimse de bir şey demez. Niye hiç var. Falan. Nereye gitti? İşim vardı gittim. Olmasaydı burada olurdum. Yani lütfen bunlar artık sorgulanmasın. Bunca yıllık hukukumuz var. Gereksiz de gerekse dinleyicilerimiz. Mesela yağmur mu yağıyor sorusu da onun gibi bir şey, ıslak adam. Bu sabah. Bunun hep esprilerini yapıyorlar. Fahir mikrofonun bilinmeyen bir güç tarafından yavaş yavaş kapatılıyor. Yağmur mu yağıyor? Ondan sonra yine bak. Geldin mi mesela? Ben de sormak zorundayım. Geldin mi de öyle, uyudun mu da öyle. Ya. Bunlar biraz refleks soruluyor da. Ben boş olduğunu bile bile içimden yükselen şu soruyu da sormak istiyorum. Ne? Kar lastiği hakikaten faydalı mı? Kar lastiği çok faydalı hocam. Bak ben bugün değiştireceğim. Ne diyorsun? Ben mesela değiştireceğim zaman adama şey soracağım. Biliyorum ya, şimdiden biliyorum yani. Bunlar faydalı olacak mı? Olacak abi. Bu diyaloğu kafamda 50 defa yaşadım ama birebir bir yaşamak istiyorum yani. Bir de neye faydalı olacağını da sor da. Yani nasıl? Ortadan faydalı olacak, evet. Hiç karnın ağrımayacak bunun falan gibi ya, bir şey olmaz. Yine cevabını bildiğim bir şey. Abi yaz kış bunu kullansam. Abi bir tane bunu ayıracaksın. Niye öyle. Sesi öyleyse lastikçinin bu arada? Nasıl öyle? Lastik. Bir de esas soruma da cevap vermiyor adam işte. Ben bu yazlık lastikleri nereye koyabilirim sorusuna cevap vermiyor işte. Artık buraya kampanya var biliyorsun. Var, evet öyle. Var mı? Var var. Kış lastiği alınca yaz lastiğini saklıyorlar. Kış lastiği aldığın benim yer. Bildiğim bir iki yer var. Var öyle yerler. Tonalı bölgesinde. Aa, çok güzel kampanyaymış. O zaman bugün sabah sabah şahane haberler almış olmanın mutluluğuyla programı kapatıyoruz. Doğru kar lastikçilere. Yarın yayınımız var mı? Evet. Bak ama güzel çocuk tam. Bak. Buna şey denir ya, metafor yaptı. Metaforla ilgili seninle biraz konuşacağım Fahir. Hemen çıkmasan. Seviyorsun bu kelimeyi. Bana birisi metafor yapsın lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.